Așa arată paradigma la singular. La plural. La masculin, forma este qui, la feminin, que, și la neutru, que, iarăși, din punct de vedere formal, femininul este identic cu neutru, din punct de vedere istoric, cele două forme au istorie diferită, prin evoluție fonetică au ajuns să fie identice. O să învățăm la asta. La genitiv, formele sunt de declinare a doua și întâi. Deci, vorum, varum, vorum. Acum pot să vă spun, această desinență rum, pe care o întâlnim, vedeți, și la feminin și la masculin, la origine este o desinență specific pronominală care s-a extins la substantivele de declinare a întâi și a doua. Deci, vedeți, e invers. Noi, de regulă, când predăm, spunem aceeași desinență ca la substantivele. E invers. De fapt, substantivele au împrumutat această desinență pronominală. Dativul, spuneam că are o formă normală, uzuală, pentru toate genurile, de declinare a treia, dar că puteți întâlni fie la autorii arhaizați, fie mai ales în poezie, și o formă quis. La acuzativ, formele sunt de declinare a doua și întâi. Quos, quas, se. Și ablativul este identic cu dativul. Și acestea sunt formele pronumelui relativ. Pronumele interrogativ este pronumele care are următoarele forme. La masculin, quis. La feminin, forma originală era tot quis, deci identică cu masculinul, în epoca clasică, în epoca lui Cicero, se încetățenește însă și o formă quae, re, deci identică cu cea a relativului, și neutrul are forma quid, quid. Deci quis, feminin quis sau re, și neutrul quid. Bun, pronume care se așează la începutul propoziției interogative, deci este un pronume accentuat și de trebuie de ce fac această structurare când vom vorbi despre pronumele nedefinite. Pronumele interogativ este un pronume purtător de accent. Dacă este folosit ca adjectiv interogativ, formele lui sunt identice cu formele pronumelui relativ. Ei, le, voi. Ce o pot să întreb așa? Quis venit? Cine a venit? Sau pot să întreb qui homo venit? Ce fel de om a venit? Și răspunsul este talis homo venit. Acest fel de om a venit. Pot să întreb însă și quis homo venit. Quis homo venit ar traduce care om a venit și răspunsul ar fi hic homo venit. Acest om a venit. Deci e diferență. Qui plus un substantiv s-ar traduce ce fel de, quis plus substantivul, deci cu funcția adjectivală, ar avea sensul care. Despre forma de feminin v-am spus, cred că nu am bănuit să mă uit în gramatică, pentru că nu știu, pur și simplu mă tem că uit să vă spun un lucru important și atunci prefer să din punct de vedere flexionar, exceptând nominativul singular, pronumele interrogativ se declină la fel ca pronumele relativ, zic vector. Deci, din punct de vedere flexional, nu avem ce să scriem altceva decât la pronumele relativ, cu excepția nominativului singular, nu unde apar forme diferite. Quis are și el o formă de ablativ qui, care se traduce prin cum. Există o serie de sintagme interrogative uzuale pe care vi le-aș da pentru că vă întâlniți cu ele în texte și sunt destul de frecvente. Quis est qui? Quis est qui? S-ar traduce, există cineva care? Sau puteți întâlni pe quid simplu, care se traduce prin ce? Sau quid vero? Ei bine, poftim. Quid si? Ce-ar fi dacă? Quid quod? Ce să mai spun despre faptul că? Quid plura? Ce să spun mai mult? Sau puteți traduce pe scurt într-un cuvânt? Deci cam acestea ar fi traducerile. Există și alte pronume și adjective interrogative. Unele dintre ele sunt compuse. Spre exemplu, este pronumele quis nam, quis nam, scris într-un cuvânt, quae nam, quid nam, cine oare, ce oare, este format cu particula nedeclinabilă nam. Din punct de vedere flexional, se declină quis și formei flexionate să-i atașați partea nedeclinabilă nam. Deci, din timpul cuius nam, cui nam la dativ, da? Deci, așa se declină. Ei, mai sunt și altele, nu mi le dau pe toate, sunt multe, asta l-am găsit și în dicționar. Există însă alte pronume interrogative care sunt uzuale și măcar de câteva trebuie să le știți. Uter, utra, utrum, care înseamnă care din doi. Se întrebuințează numai când este vorba despre două ființe sau obiecte. Are drept corespondent pe alter, altera, alterum, care înseamnă unul din doi, celălalt. Deci tot așa se referă numai la două persoane sau la două obiecte. Qualis, formă de masculin și feminin, quale neutru, ce fel de? Se declină la fel ca adjectivele cu două terminații. Quantus, quanta, quantum, cât de mare? Un pronume nedeclinabil, quot, quot, care înseamnă cât sau câți, câte. Pronumele nedefinit sau nehotărât evocă în mod nedeterminat ființe sau lucruri. Pronumele nedefinite sunt și ele de mai multe feluri. Este pronumele nedefinit, quis, forma de masculin. La feminin, quis sau quai. Deci aceeași situație ca la interrogativ. quid e de fapt identic ca formă cu interrogativul. Compușii lui quis, pentru că are destui compuși, sunt o serie apoi de pronume nedefinite cu formă și funcție adjectivală, despre care o să vorbim. Sunt pronume nedefinite negative, care au numai funcție pronominală, deci nu funcționează niciodată ca adjective în limba latină, ci numai ca pronume și, mă rog, și o categorie foarte largă în care intră și alte pronume nedefinite. Sigur că n-am să vi le dau pe toate, pe cele mai uzuale, iarăși aici am traducere, dicționarul vă va ajuta, vă va și spune că e pronume nedefinit sau dacă este alt de pronume. Deci, quis, quis sau quae quid, este un pronume care s-a desprins dintr-un pronume original care a generat pronumele interrogativ și pronumele nedefinit. Deci cele două pronume sunt înrudite, de fapt. Numai că, spre deosebire de pronumele interrogativ, pronumele nedefinit este neaccentuat. Deci ocupă întotdeauna poziția a doua în propoziție. Este enclitic, dacă vreți. Eu pot să spun așa, quis venit, cine a venit? Da? Interrogativ. Venit quis. A venit cineva. Vedeți? Este enclitic, este neaccentuat, face corp comun cu termenul accentuat din propoziție. Dacă totuși vreau să spun cineva a venit, nu? Deci să pun pe primul loc, atunci am să folosesc un compus al lui quis și acest compus este aliquis. Da? Care este accentuat și atunci poate să ocupe prima poziție în propoziție, în frază. Compușii lui quis, cei mai întâlniți. Unul dintre cei mai frecvent întâlniți compuși este cel format prin reduplicare quis, quis, quis, quid, quid, quid, pardon, sau în loc de quid, quid, quick, quid. Quick, quid. Da, puteți să-l întâlniți așa cu C. E o acțiune de disimilare, ca să nu se repete D-ul prea mult și fiind și foarte apropiat, atunci se disimilează. Deci, quiz, quiz și quid, quid sau quick, quid. Nu are formă specială pentru feminin, înseamnă oricine, orice, poate să funcționeze și ca pronume și ca adjectiv. Se declină ambele componente. Dacă vreau să folosesc un ablativ, pot să spun quo quo modo, în orice fel, da? Quo quo modo, de exemplu. Alt compus poate să fie format dintr-o temă pronominală plus quis. Și aici intră pronumele pe care vi l-am menționat, aliquis, cu femininul aliqua, aliquid. Particula ali rămâne invariabilă și se declină numai partea a doua, quis. Dacă vreau să-l folosesc ca adjectiv pronominal, atunci formele lui sunt aliqui, aliqua, aliquod. Vedeți că sunt diferite de formele pronominale, la masculin și la neutru. Ei, mai sunt și alte pronume, quicumque, quecumque, quodcumque. Deci e pronumele plus o particulă nedefinită. Cum? Acest cum rămâne invariabil și declinăm numai prima parte. Cuius cum cue, cui cum cue și așa mai departe. Quis cue, cve cve, quid cve. Cui cum cue înseamnă oricine, oricare. Quis cve, cve cve. Quid cve înseamnă fiecare pronume. sau dacă îl folosesc ca adjectiv, quisque, que, que, quodque. Mai este quisquiam, quisquam, sunt multe aceste compuse, dar vedeți, toate intră în aceeași categorie, au o parte nedeclinabilă și partea pronominală propriu-zisă care se declină ca pronumele quisqui. Alți compuși au în structura lor pronumele și o formă verbală. Se pot, evident, forma verbală rămâne fixă, nu se declină, se declină numai pronumele, de exemplu, quilibet, quelibet, quidlibet, oricine, orice îți place, s-ar traduce. Sau dacă e feminin, e adjectiv, quilibet, quelibet, quodlibet. Da? Vivat membrum quodlibet, să vă aduc aminte. Alt pronume, deci este format cu verbul libet, nu? Ai fi pe plac, ai plăcea. Alt compus este format cu o formă verbală de la verbul volo. Și anume este forma vis, quivis, quis, quivis, quevis, quidvis, pronumele, și quivis, quevis, quodvis, este adjectivul. Oricine vrei, orice vrei, s-ar traduce. Dintre nedefinitele cu formă adjectivalele sunt foarte multe. Vă dau iarăși măcar pe cele de bază să le știți. Alius, alia, aliud, care înseamnă altul, alta, dintr-un grup format din mai multe elemente. Acest alius, alia, aliud. Da? Vedeți că are desinența d specific pronominală la neutru. Aceasta, chiar dacă are forma adjectivală, dar această desinență ne arată că el intră în categoria pronumelor. La genitiv singular are desinența pronominală ius, deci genitivul este alius, și dativul are desinența pronominală i ali. Deci atenție că uneori acest dativ ali se poate confunda cu un nominativ plural masculin în care cei doi de i, iul din temă și iul desinență, se pot contrage și forma poate să fie tot ali. Și încep să te întreb, este dativ sau este nominativ plural? Contextul vă spune cu ce aveți de-a face. Un alt pronume cu forma adjectivală este alter, altera, alterum. Înseamnă celălalt, cealaltă, da? Unul din doi, se referă întotdeauna la un grup format din două elemente. Cu, iarăși, acele desinențe pronominale, ius și ides. La toate pronumele despre care vorbim acum, la genitiv singular desinența este ius și la dativ singular desinența este i. Ullus cu doi de l, ulla, ulum. Vreunul, vreuna. Vreo. Nullus, deci forma negativă, nullus, nulla, nullum, pe care probabil că l-ați tot întâlnit dacă citiți texte. Înseamnă nici unul, nici o, nu? E format din unus plus particula negativă, ne sau non. Nu știu, adresa dumneavoastră, ca să-i scriu și să nu întreb dacă acceptă. Nu sunt frumos. Când am vorbit cu Cătălina, am să vorbesc cu Ion, dumneavoastră. Ea mi-a spus și Cătălina că... Ca să s-o facă cine organizează. Da, și oricum trebuie vorbit, pentru că sunt două persoane de acolo și nu pot fi ignorată. Tocmai. Da, mersi frumos. Deci, nullus nullandi. Există și pronumele non-nullus, deci doi de nân, doi de non-nulla, non-nullum, pentru că este, are în structura sa două negații, are valoare afirmativă. Nu, în latina clasică, două negații înseamnă afirmație. Numai rare ori, asta vă spun în paranteză, dacă întâlniți două negații, puteți traduce negativ, și anume atunci când negația se referă la un cuvânt din propoziție și nu la toată. Și atunci merge să traducem. Dar al minte, duc la negație, înseamnă afirmație. Non nullus înseamnă tot. Așa, vreunul, vreuna, vreun. Uter, utra, utrum înseamnă unul sau celălalt, unul din doi. Și negativul neuter, neutra, neutru, niciunul din doi. Și mă rog, există diverse compuși ai lui alter și uter, nu îi mai dau. Iarăși un nedefinit important, unus, una, unum, care înseamnă un sau o oarecare. Din punct de vedere formal, el este identic cu numeralul 1, da? Deci se deosebește. Ca pronume nedefinit, poate să însemne obișnuit, comun, de rând, dacă spunem, să zicem, unus pater familias, un cap de familie obișnuit. Comun, ca oricare altul, în sensul ăsta. Tot aici intră niște adjective, de fapt, dar care, din punct de vedere semantic, se încadrează mai degrabă în clasa pronumelor nedefinite, și anume solus, sola, solum, care înseamnă singur, numai el, numai ea, și cu genitivul, solius, dativul,